korkutma. Gaz ederken hatırıma dokunma. Yerine dikenleri sokulma, sana has bahçede gonca güller var. Ağam da gel gel, paşam da gel gel, gülüm de gel gel gel. Ağam da gel gel, paşam da gel gel, gülüm de gel gel. Neylesin de